तत्र भूतग्रहमिमं विसृजामि उदासीन उदासीनमिति च वृद्धं उच्यते एतत् परिहारार्थम आह। कहे आपने आठवें और नौवें श्लोक में परस्पर विरुद्ध बात कह दिया। एक अर्थ कार्य मैं ही सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला हूँ, स्थिति भी मेरे ही द्वारा होता है और मैं मुझ भी लय करता हूँ मैं अपने आप। और दूसरा कहते हो उदास उदासीन हूं, कुछ नहीं करता हूं मैं, सृष्टि करता भी हूं नहीं भी करता हूं, तो प्रश्न विरुद्ध होगी नहीं वो बात। यही प्रवृत्ति है। विसर्जामी का तात्पर्य क्या है? प्रवृत्ति। उदासीन का मतलब निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति प्रश्न विरोधी वस्तु है और आप दोनों अपने में घटा रहे हो। मैं दोनों में, मुझ में दोनों ही है, प्रवृत्ति भी है निवृत्ति भी है, दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि परस्पर विरुद्ध होने के नाते एक कालावचन एक देशावचन एक वस्तु के अंदर दोनों ही नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के अंदर दोनों नहीं हो सकते। जिस समय में आप जिस देश में आप प्रवृत्ति परायण है तो वहां पर निवृत्ति नहीं है, जब निवृत्ति में आएंगे तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती, दोनों नहीं एक साथ हो सकते, फिर आप दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इति तत्परिहारार्थम आह, इसी दोष का परिहार करने के लिए भगवान अगले श्लोक कह रहे हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मया हेतुना अनेन अध्यक्षेण, अनेन अध्यक्षेण हेतुना मया, इस अध्यक्षत्रूपी हेतु के द्वारा निमित्त कारण के रूपी मुझे मेरे द्वारा, इसलिए जान गया अध्यक्ष ने कर्तृत्व ने तृतीय नहीं लेना, स्पष्ट करने के लिए श्लोक में स्वयं कह दे हेतुना, तृतीयांतों को इकट्ठा कर लो, अनेन हेतुना अध्यक्षेण मया, ये सब तृतीयांत मेरे अध्यक्ष आता पर निमित्त कारण था, मैं निमित्त कारण हूं, मुझे निमित्त कारण के द्वारा कि सत्ता से या सहायता से समझो, ये उस अधिष्ठान में यह प्रकृति जो माया है त्रिगुणात्मी का, वह सुयते सचराचरम चर अचर रूप इस जगत को जन्म देती है। सुयते कह दिया, प्रसूयते जन्म देती है। ये संबोधन भी बिल्कुल ठीक है, कौन दे हे कौन दे, जैसा तुम्हारे पिताजी ने तुमको जन्म दिया कि माँ ने जन्म दिया तुमको? माँ ने ही तो जन्म दिया, पिता तो केवल निमित्त कारण रहा, माँ ही केवल गर्भ को धारण करती है, गर्भ में बालक बच्चा है उसको धारण करती है, नौ महीने अंदर उसका विकार विकास अधिकारी होगा तब बाहर आता है। स्त्री ही माया प्रकृति स्त्री के कारण है जन्म स्थिति और लय के प्रति। तो उसी प्रकार से यहां पर भी समझो बोल रहे, हे कौन्तेय संबोधन से जिसे तुम्हारे लिए जो उत्पत्ति के प्रति तुम्हारी माँ मुख्य कारण है क्षेत्र खेती, और तुम्हारे पिता जो बीज है वह निमित्त कारण है। उसी प्रकार समझो ये जगत के प्रति खेती कौन सा है? ये माया है। इसे बीज कौन बो रहा है? माया अध्यक्षेण भगवान है परमात्मा ब्रह्म। तब ये चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। अतः निमित्त कारणभूत अध्यक्षत्रूपा मेरे द्वारा जगत विपरिवर्तित स्थिति काल में जगत विपरिणाम भी मेरे ही द्वारा हो रहा है, अल्लाह भी अंत में मेरे द्वारा होते समझना चाहिए। सर्ग सृष्टि और संहार दोनों ही अनुभव हो रहा है, जगत दे तत्व पौन पुण्य बारंबार हो रहा है, वह भी साक्षित्व मात्र को निमित्त मान करके। इसलिए मुख्य यहां उदासीनता विसर्जामी गौण, निवृत्ति मुख्य है, प्रवृत्ति गौण है, आरोपित है प्रवृत्ति, निवृत्ति स्वरूप है, निष्क्रियता स्वरूप है, सक्रियता आरोपित है, यह समझना है। इसे उदासीनता ही पारमार्थिक स्थिति है यह बताना चाहते हैं, और विसर्जन जो सृष्टि है वो गौण है आरोपित है, वास्तव में उत्पन्न ही नहीं करता, मैं उत्पन्न करता हूं जो कहता हूं वो मेरी अध्यक्षता से प्रकृति उत्पन्न करती है, वाक्य में मैं साक्षात उत्पन्न नहीं करता, न मुझसे उत्पन्न होता है, मैं निमित्त मात्र ही हूं। भाष्य मया सर्वतो दृश्य मात्र स्वरूपेण अविक्रिय आत्मना, मया कितनी व्याख्या कर दी, मया मेरे द्वारा, मैं कैसा हूं, सर्वदा दृशी मात्र स्वरूपेण, सर्वदा सब ओर से सब प्रकार से मैं साक्षी रूप, दृश्य मैंने साक्षी रूप, दृश्य मात्र, दृश्य मात्र नहीं, दृशी मात्र स्वरूप हूं, साक्षी रूपा सभी का साक्ष मात्र स्वरूप से अविक्रिय आत्मना। जब साक्षी रूप हूं तो मैं विक्रिया ही नहीं, अविक्रिय रूप से हूं मैं, अविक्रिय रूप से मैं, जो साक्षी होता है उसे कोई विक्रिया नहीं होती है। सच्चा जो साक्षी है, कोर्ट में भी जो साक्षी खड़ा होता है उसे क्या मतलब, कौन जीत रहे कौन हार रहा है, सत्य बोलना है सत्य बोल दिया बस खत्म, यही होता है सच्चा साक्षी का नियम, यही है। आजकल तो ऐसा नहीं मिलेगा, आप अपने साक्षी ले जा रहे हो, अपना अपना साक्षी ले रहे, सब उसको पढ़ा उड़ो करके पैसा खिला पिलो करके ले जाते हैं, दुनिया भर झूठ बुलवाते हैं उससे। अभी वह एक घटना, एक आदमी ब्रह्मचारी है सफेद वस्त्र वाला, उसको लाल पहना दिया, उसका नाम ब्रह्मचारी विजय, तो उसका तुम अपने आप बोलो मैं स्वामी विजयानंद सरस्वती हूँ, बोलो जाकर कोर्ट में, और कोर्ट में लाल पहन के खड़ा होकर बोल रहे मैं विजयानंद हूँ। इन वकील बड़ी तेज जब नायजा प्रश्न डाल के घुमा दिया उसको, वो फंस गया झूठ बोलने का। तो लोग ऐसे हैं, ये साक्षी थोड़ी है, झूठी साक्षी है। सही साक्षी वो होता है जिसको कोई विकार नहीं, किसी का पक्ष विपक्ष कोई लेन देन नहीं, सत्य बोलना है सत्य बोलना है, चाहे उसका किसी को लाभ हो भी किसी का हानि हो, कोई लेन देन नहीं। इसे कहते साक्षी स्वरूप से मैं हूं, और भी साक्षी स्वरूप कैसा है मेरी, अविक्रियात्मना विक्रिया रहित स्वरूप वाला होकर के अध्यक्षिण मम माया, ऐसा उसको अध्यक्षिण अविक्रियात्मना अध्यक्षिण अक्षम अक्षम प्रति अधि अधिकरोति इति अध्यक्ष साक्षी, प्रत्येक इंद्रियों के सकल वृत्तियों का साक्षी रूपेण अध्यक्षेण का मतलब मम माया, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के लिए समझा रहे वह मेरी माया है, त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति, त्रिगुणात्मिका है अविद्या रूपा प्रकृति है वह, सूयते उत्पादित वो उत्पन्न करती है, मैंने कर मेरी निमित्त से मेरी साक्षिता में ये सब कुछ हो जाता है। सचराचरम जगत चर अचरात्मक संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है वह प्रकृति। से क्या प्रमाण है आप साक्षी रूप हो और ये माया सारा खेल रचती रहती है, कहते श्वेताश्वर परिषद का मंत्र प्रमाण है, छठा अध्याय ग्यारहवां मंत्र है श्वेताश्वर परिषद, एको देह सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति। एक में अद्वितीय है वो, एक देव हमने प्रकाश रूप सर्वभूतेश गुढ़ सकल भूतों के हृदय भी गुफा में छिपा हुआ है, अतएव सर्वव्यापी है, सकल भूतों की अंतरात्मा ही है वो, अतएव सकल कर्मों का साक्षी अध्यक्ष सर्व कर्माध्यक्ष सकल भूतों में अधिवास करता है, अतः सकल भूतों के अधिष्ठान है, अधिवास में सकल भूतों का अधिष्ठान है वो, वह साक्षी है, चैतन्य रूप है, केवल है, निर्गुण है, अतएव निष्क्रिय भी अद्वितीयत्व को सिद्ध कर दिया केवलत्व। कैसा है कहते आत्मना भेदम वारे थी, एक आत्मा का स्वगत भेद भी नहीं है, मूर्ति त्रय है ना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूपेण कोई भेद कथन करना चाहे कहते नहीं नहीं वो एक है, त्रिमूर्ति रूपेण भी उसका भेद नहीं है वास्तव में, अखंडम जाढ़ प्रत्याह, कोई कहते ठीक है एक है अखंड है किंतु वो जड़ होगा, कहते नहीं नहीं देव प्रकाश रूप है चेतन है वो, आदित्य के समान प्रकाश रूप तटस्थ तो तब नहीं सर्वभूतेश गुड़ आदि के समान कहीं बाहर एक तटस्थ होकर रहने वाला नहीं है वो, वह तो सभी के अंदर रहने वाला है, सबके अंदर छिपा हुआ है, सर्वैरों पर फिर क्यों नहीं सभी को उपलब्ध नहीं होता, अरे गुड़ सबके भीतर तो है फिर कोई उसे नहीं जानता, सभी उसके शरीर है सभी शरीर उसी के शरीर है समझो, लेकिन फिर उसे कोई नहीं जानता, अंतर्यामी है वो आकाश के समान। फिर तो वो भी सर्वव्यापक होने से जड़ है जो कहोगे, कहते नहीं नहीं सर्वव्यापी होता हुआ सर्वभूतांतर आत्मा, बुद्धियादि के समान भीतर में रहने पर परिच्छिन्न है, यदि ऐसे कोई कहता है तो नहीं सर्वव्यापी है, सकल भूतों के भीतर में है, सकल भूतों में गुढ़ है, कहा ना सर्वभूत से गुढ़ है, शंका कोई कर सकता है, सकल भूतों के भीतर तो छिपा हुआ बुद्धि है, नहीं सर्वव्यापी है, सकल का भीतर में रहता हुआ सर्वव्यापक है, तो आकाश के समान है फिर, भीतर भाग हर जगह रहने वाला जड़ है, कहते नहीं नहीं आकाश के समान भी नहीं है वो, सकल भूतों की अंतरात्मा ही है वो, तर तर कर्म तो फल संबंधिता, फिर तो सकल भूतों की अंतरात्मा है, फिर तो कर्म और कर्म फल का संबंध हो जाएगा, कहते नहीं नहीं कर्माध्यक्ष कर्म का निमित्त कारण मात्र है वो, अतः कर्मों के असंगी है, कर्म का साक्षी है वो, कर्माध्यक्ष मैंने कर्म का साक्षी है, अतः संबंध नहीं होगा उससे, सर्वाधिष्ठान भी है वो, इसलिए सर्वभूताधिवास सर्वाधिष्ठान है, सकल भूत उसी में अधिक अधिकृत करके वास करते हैं, इसे सर्वभूताधिवास कर दिया, ऐसा वह सर्वभूतों में सत्ता स्फूर्ति प्रगत्वेन सन्निधिर्वा अत्र उच्यते, सत्ता और स्फूर्ति प्रदायक चैतन्य रूपेण सकल भूतों से स्वीकार किया गया है, इसलिए वह अधिष्ठान है, केवल कर्णादेव अयम अध्यक्ष अभी तो तद्वताम पीत्या साक्षी, केवल कर्मों का ही साक्षी नहीं कर्म वाले का भी साक्षी है, सबका साक्षी है, फिर तो दर्शन कर्ता आदि बनेगा वो, कर्तृत्व है तो नहीं चेता अद्वितीय है वो, इसलिए केवल है, धर्मा धर्मा रहित होने से निर्गुण है, ऐसा उसका पद कर्तृत्व समझना, और क्या कहा जाए, वह सर्व विशेष शून्य है समझो, निर्विशेष स्वरूप है, यदि चकार अर्थ चकार से अर्थ समझना, निर्गुणश्च च है ना, च से क्या लेना, वह सर्वविशेष रहित है, ये बात हो गया, हेतुना वापस भाष्य में हेतुना निमित्तेना और अनेन मने अध्यक्षत्वेन निमित्तेन, साक्षित्व होने से वह निमित्त है, जो साक्षी होता है वह निमित्त ही हो सकता है, कौन्तेय संबोधन दिया, जगत सचराचरम व्यक्ता व्यक्तात्मकम विपरिवर्तते, मेरे साक्षी रूपा निमित्त को लेकर के ही ये संपूर्ण जो जगत चराचरात्मक जो जगत है, व्यक्ता व्यक्तात्मक जो जगत है वो उसका विपरिवर्तन है, सर्व अवस्थासु सभी अवस्थाओं में इसका जो परिणाम और विकार आदि देखने को मिल रहा है वो मेरी साक्षिता में होता है, दृश्य कर्मत्वापत्ति निमित्ता ही जगत सर्वा प्रवृत्ति अहम इदम भोक्षे पश्यामि इदम श्रोमि इदम सुखम अनुभवामि दुःखम अनुभवामि तदर्थम इदम करिष्यामि एतदर्थम इदम करिष्ये इदम ज्ञास्यामि इत्यादि इत्याद्यावगति निष्ठा अवगत्यवसान एव, कहते कि देखो सकल अवस्थाओं में जो आपने कह दिया सृष्टि संहार तीनों अवस्थाओं में ऐसे मेरे ही साक्षिता में हो रहा है, फिर भी जगत के सरकारियों से भिन्न प्रवृत्ति स्वाभाविक ही देखने को मिल रहा है, वह ईश्वर से आया हुआ कैसे माना जाए, तब कहते दृश्य कर्मत्वापत्ति निमित्ता, दृश्य व्याप्यत्वम बिना जड़वर्य से काफी प्रवृत्ति रीति ही शब्दार्थ, क्योंकि यह साक्षी चेतन का व्याप्य हुए बिना जड़ वर्ग में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जड़ में कोई प्रवृत्ति है वो तभी हो सकती जब चेतन से वो अधिष्ठित हो जाए, रथ चल रहा है गाड़ी जा रही है बिना चेतन का कैसे होगा, कोई ना कोई चेतन से अधिष्ठित है, आजकल तो बिना पायलट के एरोप्लेन चलते हैं, बिना ट्रेन के ड्राइवर का ट्रेन चलते हैं, बस ठीक समय स्टेशन से उतनी समय रुकेगा, ज्यादा दिन रुकता ही नहीं, उसके चल देना है उसने, वो जो होता है कहते उसमें जो है उसमें भी संचार कोई दूसरा बाहर बैठा है ना, कंप्यूटर है वहां लगा हुआ, वहां से कंट्रोल कर रहा है ना वो किस दिशा में जाएगा कहाँ घूमेगा कैसे जाएगा, वो सारा वह बना हुआ कंप्यूटर में उसको वहां बैठे देख रहा है, भले वहां इंजन में बाजी नहीं दिख रहा है पायलट वहां नहीं दिख रहा है, लेकिन असली दूसरा दिख रहा है, असली पायलट तो बहुत दूर बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल कर रहा है, इसको रिमोट कंट्रोल करते हैं, दूर से संचालन कर देना, दूर संचालन प्रक्रिया। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना, ये सब साक्षी दूर बैठा है चुपचाप, लेकिन उसी में उसी के उसकी बिना जड़ वर्ग में किसी प्रकार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ही कर दिया दृश्य कर्मत्व आपत्ति निमित्ता ही जगत सर्वा प्रवृत्ति ही, जगत की सारी प्रवृत्तियां क्या हो गई है इस साक्षी में कर्मत्व का आरोप का निमित्त हो गया है। दृश्य कर्मत्व साक्षी कर्मता की आपत्ति का निमित्त ही से सारा जगत में प्रवृत्ति सभी प्रकार प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्या प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है उसे अभिनय कर दिखा दिया, अहम इदम भोक्ष है, मैं इसका उपभोग करूंगा, पश्यामि इदम मैं इसको देखूंगा, श्रुणोमि इदम मैं इसे सुनूंगा, सुखम अनुभवामि सुख का अनुभव करता हूँ, दुख का अनुभव करता हूँ, उसके लिए पदार्थम इदम करिष्यामि उसको पाने के लिए मैं यह कर्म को करता हूँ, एतदर्थम इदम करिष्यामि इस प्रयोजन को लेकर मैं यह काम कर रहा हूँ, इदं ज्ञास्यामि इसको मैं जानूंगा इत्याद्या अवगति निष्ठा अवगत्यवसाना एव इत्याद्या अवगति निष्ठा अवगत्यवसाना एव साच प्रवृत्ति। इस प्रकार से प्रवृत्ति सर्वा दृक् कर्मत्वं पुरिधिकृत्यैव अवगति निष्ठा, अवगति मने ज्ञान निष्ठा, अवगति मने ज्ञान, ज्ञान मने आत्मा, आत्मा मने साक्षी, साक्ष्य निष्ठ ही है क्योंकि अवगत्य अवसान है वह। वो साक्षिष्ठ क्यों है क्योंकि प्रवृत्ति अवसानम साक्षी रे, प्रवृत्ति का अवसान उस साक्षी में ही है। साक्षी ने जान लिया प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति पूर्ण हो गई। जब तक नहीं जानेगा तब तक प्रवृत्ति, जैसे बच्चे क्या करते हैं माँ बाप किसी कुछ हरकत करते रहते हैं, तब तक इधर उधर करते रहेंगे जब तक उन्हें देखेंगे नहीं आप। जब माता पिता ने देखा हाँ हाँ हाँ बेटा बहुत बढ़िया बोल दिया, फिर शांत हो जाता, नहीं तो खटर खटर करते रहेंगे, हमको देख नहीं रहे, मैं नाच रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे देख नहीं रही है, मुझे देखे तो सही और देखे इसलिए कर रहा हूँ और देख लेंगे फिर अपना ठीक हो गया, और जो प्रशंसा कर दिया तो कहने का और फूल जाएगा। वही हाल सबका है, जितने अविद्या और अविद्या के कार्य थे इंद्रियों के माध्यम से सारा वृत्तियां चल रही है, क्यों चल रही है वो साक्षी के लिए चल रही है। वो साक्षी देख लेता हाँ भाई ठीक ठीक बहुत बढ़िया तुमने कर दिया, उसे तथास्तु कर देता है, चाहे तुम खराब करो चाहे बुरा करो उसे कोई लेन ही नहीं, सबको प्रकाशन करते रहता है। जो सूर्य सबको प्रकाशन कर रहा है साक्षी भाव से, वैसे वो आत्मा और आपका चैतन्य भी साक्षी सबको प्रकाशन करते रहता है, उसके प्रकाशन करने के लिए आप सबके सारी प्रवृत्तियां हो रही है। इन प्रवृत्तियों के कारण से प्रकाश का मालूम हो रहा है और प्रकाश साक्षी रूप सिद्ध होता है। अवगति निष्ठा अवगत्यवसाना एव, इस विषय में और भी मंत्रों में कहा था, ऋग्वेद संहिता में तैत्र ब्राह्मण में सब जगह लिखा हुआ है, यो वस्य अध्यक्ष परमे व्योमन इत्यादि मंत्र एतम अर्थम दर्शयन्ती, इस अर्थ को दर्शाते हैं, यो अस्य अध्यक्ष जो इस जगत का अध्यक्ष निमित्त कारण है साक्षी है वह परम प्रकाश स्वरूप परम आकाश ब्रह्म ही है। परमे व्योमन मने ब्रह्मन नित्यर्था, ऋग्वेद संहिता 8:7-17:7 का है और तैत्र ब्राह्मण में 2:8-9 का है। ततश्च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र से परमार्थतः सर्वभोगान भोग अनभि संबंधिनो अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावे भोक्तृणस्य अभावात् किं निमित्तायम सृष्टिर् इत्यत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपपन्ने, इसीलिए ये सृष्टि कहाँ से आ गई, कैसे रहती है, कहाँ जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन प्रश्नों का पूछना भी मूर्खता है और जवाब देने की सोचना भी मूर्खता ही है। व्यर्थ न प्रश्न हो सकता है न जवाब है, क्योंकि कारण क्या है, एक देव है, एक में बद्विदीय ब्रह्म है, सर्वाध्यक्ष भूत चैतन्य मात्र से सकल साक्षी भूता चैतन्य मात्र परमार्थता, सकल भोगों के अनभिसंबंधी ना भोगों का कोई संबंध ही नहीं है, और शुद्ध ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा जीव नाम का चेतन भी नहीं, अन्य से चेतनांतर से अभाव, अन्य कोई चेतनांतर है नहीं जो भोगता हो, भोक्त हूं अन्य से चेतनांतर से अभाव है, अन्य से अभाव इसलिए कोई दूसरा रहा ही नहीं। तो किन निमित्ता यम सृष्टि ही इत्यत्र, ये सृष्टि किस निमित्त से हुई, क्यों टिकी है, किसम से नष्ट हो जाएगा इत्यादि जो है प्रश्न और प्रतिवचन अनुपन्न, दोनों ही अनुपन्न हो जाता है। न प्रश्न ठीक है न जवाब ही उपन्न होगा। सारी बात जो कही जाए अध्यारोप है के लिए, बात समझाने के लिए, सृष्टि की कथन सृष्टि की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए नहीं, या सृष्टि कभी हुई थी सिद्ध करने के लिए नहीं है, सृष्टि की सिद्धि के लिए सृष्टि का कथन नहीं उपनिषदों में, सृष्टि की यथार्थता का प्रतिपादन करना भी नहीं है। ये सृष्टि केवल अध्यारोप मात्र ही है अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि के लिए। एक अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करके समझाने के लिए केवल सृष्टि का अध्यारोप मात्र किया गया है। वास्तव में न सृष्टि है, न सृष्टि संबंधी कोई प्रश्न ही हो सकता, न उसे कोई जवाब ही देना उचित होता है। अजातवाद में आ गया ना भाष्यकार, ऐसे संदर्भ में कोई रास्ते ही नहीं, अजातवाद माना पड़ता है, उसके बिना जवाब नहीं दे सकते कि वास्तविक परमार्थ दृष्टि क्या, परमार्थ दृष्टिकोण से जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ। विसर्जामी जो कहा गया था वो अध्यारोप मात्र, आठवें श्लोक में जो कहा गया मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूं वो अध्यारोप मात्र ही है। अच्छा नौवें श्लोक में जो कहा गया उदासीन उदासीनम, वही यथार्थ वही पारमार्थ, इसीलिए उसी ऋग्वेद संहिता में कहा उसी तैतृ ब्राह्मण का वही मंत्र है 8-7-17 8 और तैतृ ब्राह्मण 2-8-9 में को अध्यावेद यह प्रवोचक कुत आ जाता कुत सृष्टि इत्यादि मंत्र वर्णे व्या दर्शित भगवता इत्यादि मंत्र वर्णों से ये बात स्पष्ट कही। क्या कहा को अध्यावेद, कौन उसे जान सकता है ब्रह्म को, कहिए प्रवोचक, कौन उसके बारे में कोई जवाब के रूप में पूछे जाने पर वर्णन नहीं कर सकता है। कुत आ जाता, कहां से आ गए कुत, हम लोग कहां से आ गए और कहां से सृष्टि आ गई, ये सारे प्रश्न के जवाब कौन जानता है, कौन दे सकता है, अर्थात न यह प्रश्न ही उचित है न इसका जवाब ही कोई कह सकता है। उसी प्रकार जैसे हम बार बार बताते हैं रस्सी में जो दिखाई देवा सांप है, ये कहां से आया, कब पैदा हुआ है, ये सब विचार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसी प्रश्न जगत के बारे में भी समझो, इसकी चर्चा करना व्यर्थ है, बल्कि इसकी चर्चा जो की गई है उपनिषदों में यह समझना चाहिए उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है। केवल अज्ञानी के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है सारी बातें, जगत के बारे में जब भी कहा जाए यह अज्ञानी को समझाने के लिए, हे अज्ञानी तुम जिस जगत को सत्य मान रहे हो वास्तव में जगत है ही नहीं, वह मिथ्या है, रज्जु सर्प के समान है, अतएव इसका अधिष्ठान जो मूल कारण है वह ब्रह्म की ओर तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए, उस साक्षी को अनुभव करो, उस ब्रह्म को अनुभव करो, ये इस ओर आपका आकर्षण बुद्धि का आकर्षण करने के लिए सृष्टि का अनुवाद मात्र किया जाता है। और अनुवाद जो किया गया वह कभी प्रामाणिक नहीं होता, विधिरेव प्रमाण न अनुवाद, विधि ही प्रमाण होता है, कभी भी अनुवाद प्रमाण नहीं होता। सिद्धांत है व्याकरण में मीमांसा में सब जगह बताया हुआ सिद्धांत है, विधिरेव प्रमाणम नानुवाद विधो प्रामाण्य व्यस्ति नानुवादे, ऐसा भी कहीं इस न्याय को बताया जाता है। और यहां पर भी पहले पांचवी अध्याय 15वें श्लोक में भगवान स्वयं भी कह चुके हैं दर्शितंच भगवता अज्ञानी नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान स्वरूप आत्मा आवृत हो चुका है जिसके वजह से यह जीव मोहित होकर के सृष्टि के बारे में सोचता है और समझदार का दहा सृष्टि उत्पन्न हुई थी, ईश्वर ने पैदा किया था और उसे मैं जीव हूँ, मैं दास हूँ, इसीलिए वो हमारे स्वामी है भगवान है, ऐसे दास और स्वामी भाव आदि से पूजा आदि भेद बुद्धि को लेकर करते हैं ये लोग, वे अज्ञान आवृत थे उनका अपने जो स्वरूप, इसलिए वे ऐसा करते हैं। कहते हैं अच्छा यदि ऐसा है फिर आप एक कृष्ण रूप में क्या है, फिर मनुष्य धारण किए हुए, यही तो है मूढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं। कि समझते ये आदमी बन गया ग्वाल वाल है, ये तो ग्वाल वाल है क्या जाने, क्या साधारण बच्चा है ये, समझते नहीं मेरा अपना असली रूप को, जब खुद के असली रूप को ना समझे तो भगवान के स्वरूप को कहां समझेगा वो, कि खुद में भगवान में कोई अंतर ही नहीं है ना। भेद हो तब तो उसको समझने की कोशिश किया जाए, और उसको तब समझ जाए जब खुद को समझ लो, कि खुद से भिन्न वो है ही नहीं। जब तक खुद को नहीं समझ सकते तो भगवान को भी हम नहीं समझ सकते, चाहे किस रूप में आ जाए वो, हम उसे नहीं ग्रहण कर सकते। जिन अपने आप को जान लेंगे तो भगवान को भी जान लिया, सबको जान लिया, क्योंकि सारी उपाधियां मिथ्या है, सर्वोपाधि रहित निर्गुण को आपने जाना तो सब कुछ जान लिया। इसे कहते हैं एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्व जंतु नाम आत्मानम अभिसंदम। इस प्रकार जो मैं कैसा हूं, मुझको जो कैसा हूं, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त स्वभाव वाला हो, सकल जंतुओं का आत्मा होने पर भी मैं सबका आत्मा ही हूं, लेकिन फिर भी मेरे को अपने खुद के आत्मस्वरूप को खुद को कोई नहीं जानता है, और उल्टा मेरे को मेरे तिरस्कार कर रहे हैं एक तरह से, मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जगत की ओर ध्यान दे रहे हैं। किसको आप महत्व दे रहे हो? शरीर को महत्व दे रहे हो, पत्नी बच्चों को महत्व देते हो, धन दौलत को महत्व देते हो, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, हम इन चीजों को महत्व दे रहे हैं, अपने आत्मा को कौन देख रहा है? जिसकी चेतनता से सकल व्यवहार कर रहा हूं, उन व्यवहारों के द्वारा उस चेतन को ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, उस चेतन का ध्यान करने की चेष्टा नहीं करता, पर उस व्यवहारों से बाहर जगत को देख रहा हूं। परांच कान्य वितरण स्वयं भो तस्मात् परां पशितनांतरात्मन कश्चित् धीर आवृत चक्षु अमृतत्वम् अमृतत्वम् इच्छन् प्रत्येगात्मानम् इच्छत्। कोई कोई होता है जो सारी इंद्रिय वृत्तियों को अंदर की ओर दौड़ा देता है, बाहर की ओर जाने नहीं देता। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा तो मूढ़ लोग है, और मेरे इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को न जानते हुए अवजानन्ति तिरस्कुर्वन्ति इत्यर्थ परिभवन्ति परिभवं कुर्वन्ति तिरस्कारं कुर्वन्ति एतर तिरस्कार कर रहे हैं। तिरस्कार करना ही तो है। अब मान लो आपके यहां कोई बड़े आदमी आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, और आप पहले माला मुख्यमंत्री का ड्राइवर को पहनाने लग जाए तो मुख्यमंत्री का अपमान होगा कि सम्मान होगा? अपमान ही तो माना जाएगा, तिरस्कार तो माना जाएगा। अरे जिसकी स्वागत करनी चाहिए उसे ना करो, उसे ड्राइवर का स्वागत करो, उसे कुर्सी उठाने वाले का स्वागत करोगे तो उसका तिरस्कार ही तो हुआ। उसी प्रकार आत्मानं दुरथिनं विद्धि, इस रथ में अर्थी कौन है? मुख्यमंत्री महोदय आप आत्मा हैं, और उसकी तो आप तिरस्कार कर दे रहे हैं। क्यों? क्यों आप जो है इन इंद्रियों का पीछे लगे हो, शरीर का पीछे लगे हो, अन्य चीजों का पीछे लगे हो, आप अन्यों का सत्कार कर रहे हैं, अन्यों के सम्मान कर रहे हैं, अन्यों अन्यों की चीजों का ध्यान दे रहे हैं, उनकी ख्याल रखा जा रहा है ना। एक तरह से इसके ड्राइवर की, दूसरों की ख्याल रख रहे हैं। इसका ड्राइवर कौन है? बुद्धि। ये तो कहा था ना पहले, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, लगाम मन है, हम इन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं। इंद्रियों पर हमारा ध्यान रहता है, मन पर ध्यान रहता है, बुद्धि पर ध्यान रहती है, शरीर पर ध्यान रहता है, रथ पर ध्यान है। रथिक को तो कोई नहीं देख रहा, बेचारा हो तो बेचारा खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री बाहर निकल के बाहर खड़ा है, उसको और पूछ रहा, और बाकी सारे को सफाई हो रही, गाड़ी का कुछ और काम हो रहा है, उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को ध्यान दे रहे हैं। वही हाल यहां भी हो गया, सफाई गाड़ी की कर रहे हैं हम, है जो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोर अंतरं जात्वा कस्य चोदं विधीयते। ये अत्यंत मलिन है, और इसको शुद्ध करने में लगेगा साबुन, घसीट रहे घसीट रहे घसीट रहे। मैंने एक साबुन कम पड़ता है तो उसे खरीद के लाने पड़ते हैं, नहीं? और दूसरे तरफ वो अत्यंत शुद्ध है, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, अशुद्ध को शुद्ध करने में लगे हुए हैं और शुद्ध को देख भी नहीं रहे। ये बड़ा आश्चर्य काला घोड़ा को सफेद करने में लगा हुआ आदमी और सफेद घोड़े पर ध्यान नहीं दे रहा, को भी पास में ही है ना, वो कहीं दूर थोड़ी है। ये उपाधि क्या है? काला घोड़े के समान है, अत्यंत मलिन है, हाउस में शुद्ध करने में लगे हो। और अत्यंत निकटतम सुस्वरूप जो शुद्ध है, सफेद घोड़ा आत्मा है, उसे कौन ध्यान दे जाता? अवजानंद मोड़ा, क्यों? मानुषिं तनुमाश्रितम्, मनुष्य धारण कर व्यवहार करता हुआ मुझे देख करके लोग मेरा तिरस्कार करते, अरे ये तो अग्वाल बाल है, ये क्या करेगा, ऐसे सोचते हैं। ये तो माखन चोर है, चोर है। अब हम माखन करते नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं? गोप वधूटी तो कूड़ चौराय आया न्याय सिद्धांत मुक्तावली मंगलाचरण, भगवान कृष्ण को पता है संसार मही रहस्य बीजाय श्री कृष्णाय नमः। गोप वधूटी दुकूल चौराय, इसकी टीका देखो कितने अर्थ कर दिया है वहां पर, एक दो अर्थ नहीं है। गौ शब्द अर्थ अनेक है, इसे गोप का अर्थ भी अनेक हो जाएगा। गाय का अर्थ पृथ्वी होता है, गाय मैंने गाय होती है, गौ मैंने इंद्रिया होते हैं, अनेक अर्थ लिया, तो सारे अर्थ को घटाया कृष्ण ने। तीसरे कहते हैं मेरे इस मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर को आश्रित करके मैंने व्यवहार करता हुआ को देख करके मुझे मेरा जो असली भाव क्या है, परम भाव अजानंत, जो निर्दिशय भाव है, ये तो सातिशय बने मनुष्य रूपी शरीर का सातिशय भाव, उसके अंदर होता व्यवहार को देख करके लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे लोग मेरा जो निर्दिशय भाव है उसे नहीं जानते हैं। क्या है निर्दिशय भाव? भूत महेश्वरम मम, भूत महेश्वरम परम भाव अजानंदो, मानुषं तु आश्रितम माम अवजानंदी मोड़ा, मेरा जो सकल भूतों का महेश्वर हूं, केवल भूतों का ईश्वर ही नहीं हो, भूतेश्वर नहीं बोला, भूत महेश्वर, सकल भूतों का महांतासौ ईश्वर स्थिति महेश्वर, महेश्वर महांतासौ ईश्वर स्थिति महेश्वर, ऐसा मुझको मेरा जो परम भाव है, निर्दिशय भाव है, उसे न जानते हुए इस तरह से मेरा तिरस्कार कर दिए हैं। इसी वजह से बेचारे सब अज्ञान में डूबे पड़े हुए हैं। यहां पर देखो वास्तव में कारण भी नहीं हूं, यहां स्थापित हो रहे कारण भी नहीं हूं मैं, न कार्यो न कारण, नित्य मुक्त मुक्त स्वभाव वाला हूं। मसूदनी श्लोक देखो दिया है, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारण मुच्यते। इस द्वैतेन्द्र जाल का जो उपादान कारण कौन है? वो कहते अज्ञान है, ब्रह्म उपादान कारण नहीं है, अज्ञान उपादान कारण। तदुपाश्रित अज्ञान को आश्रित करके ब्रह्म में भी कारणत्व का व्यवहार हो गया। जैसे कपड़े में वास्तव में चित्र होता नहीं है, नहीं तो हर कपड़े में चित्र बन जाए, नहीं बनता ना। और क्या करना पड़ता है कपड़े को? उसको मांड डालनी पड़ती है, मांड घटित पट कड़क बनाना पड़ता है, कड़क स्टार्च डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, उसी के बाद कड़क हो जाता है, टाइट उस पर होता है पेंटिंग, कपड़े पर तो नहीं बना। लेकिन आप क्या कहते हो? चित्र कहाँ है? कपड़े पर। अब ये नहीं कहते मांड पर है, मांड के वजह से है वो चित्र, लेकिन मांड के वजह से रहता है वो चित्र को कपड़े में आप आरोप कर देते हो और कपड़े को चित्र का कारण मान लेते हो। उसी प्रकार से यहां पर भी माया से उत्पन्न जगत को उस माया के कारण से, माया ही असली कारण है, लेकिन आपने उसको आरोप कर दिया ब्रह्म में, ब्रह्म कारण है, वास्तव ब्रह्म में कारणत्व भी नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, सुरेश्वराचार्य जी वार्तिकों को भी दिया है भाषो दीपिका, समझाए हैं इस चीज को अच्छी तरह से। अध्यारोपवाद अभ्यम निष्पन्न प्रपंचते, इसी न्याय के आधार पर सबूत ग्रहण यहां समझना चाहिए। ये भी कहा सर्वाधिक स्वर्ग यथो वायमानी भूतानी जायंते यथा सर्वाणी भूतानी भवन्ति आदि युग युगागमे जन्मादिशेतः, सूत्र है श्रुति स्मृति सूत्र, इन सबसे बात सिद्ध हो रहा है। तब का जो बात ऐसा है ये केवल अध्यर्पवाद मात्र से ही है। उसी को भगवान ने भी यहां पहले कचो अज्ञान आवरण ज्ञान तेन मुयंती जंतव अवजानंदी माम मोढ़ा अवजानंदी मने अवज्ञान परिभवान कुर्वंती अवज्ञान करते मैंने परिभव करते मैंने तिरस्कार करते हैं लोग, ध्यान नहीं देते। तिरस्कार करने का मतलब क्या? ध्यान न देना ही तिरस्कार करना है। जूता मारने का नाम तिरस्कार करना ही होता है। किसी का बड़े का तिरस्कार करने का मतलब क्या? उन पर देखो ही मत, ध्यान ही मत, ओम नम नारायण मत करो, राम राम मत करो, तो उनका तिरस्कार हो गया। अवज्ञान परिभवम कुर्वंती किनको? माम। कौन लोग? मूढ़ा अविवेकी, अविवेकी लोग ऐसा करते हैं। मानुषीम मनुष्य समुदनीम तनुम देहम आश्रित मनुष्य देह व्यवहारांतम इत्यता। मनुष्य संबंधी जो शरीर है देह है उसको आश्रित करके मनुष्य देह के द्वारा व्यवहार करता हुआ मुझे देख करके वे लोग माखन चोरा संज्ञाएं दे करके मेरा अवज्ञा ही करते हैं, मेरा आश्रय रूप को समझते ही नहीं। इसलिए महाभारत में कहा कि भगवान पशु का रूप भी धारण कर दिया, अर्ध नर अर्ध पुरुष रूप भी धारण कर दिया और केवल मनुष्य रूप भी धारण कर दिया, है ना। पहले जितने थे अवतार सब पशु अवतार है, जितने पशु अवतार किया सबको लोग खाते गए, भोजन बन गया, है ना। कवली कृतम परा अवतार लिए पृथ्वी को उठा के कल्याण करने, और जो पृथ्वी में पाया वो वराह को भी खाने लग गया। मत्स्य अवतार लिए मत्स्य को भी लोग खाते हैं, कच्छप अवतार लिए अमृत मंथन के लिए कछुए को भी खाने लग गए। क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा अवतार लेता हूं, आओ देखते किसकी हिम्मत है खाने की। नरसिंह अवतार लेंगे, देख के भाग जाए सब, नाम से भाग जाते हैं, सिंगारा सुन के ही। मारने तो पशुओं को मार ही सकते हैं, खाता है क्या कोई? कोई खाता। और अंत में इसे कहा कि मनुष्य अवतार ले लिया, नर आधा नर आधा पशु था ना नरसिंह, केवल पशु पहले फिर पशु मिश्र पुरुष फिर केवल पुरुष, फिर राम कृष्ण वगैरह वामन अवतार वगैरह। इस समय में श्लोक है महाभारत का 12वें सर्ग 349वां अध्याय 347वें श्लोक में कहते हैं रूपाण्यने कान्य सृजत प्रादुर्भाव भवायन सह वराहं नारसिंहं च वामनं मानुषं तथा। रूपाण्य अनेकानि असृजत, अनेक रूपों की सृष्टि किया भगवान ने, प्रादुर्भाव भवाय सह प्रादुर्भाव पूर्वक जन्म आदि को दिखाने के लिए भगवान ने जान के अनेकों प्रकार का रूपों का सृजन किया, जैसे वराह केवल पशु, नारसिंहम अर्ध पशु अर्ध नर और वामनम मानुषं तथा और केवल पुरुष वामनादि अवतार जैसे। और इनको घृणा करने वाले भी दुनिया में इसलिए है, सबसे मुसलमान क्या है? सुवरों से बड़ा नाराज है, उनको सुवर को देख नहीं सकते हो। मुसलमान कभी सुवर ना देखता है ना खाता है, उनको लड़ाना भिड़ाना है तो उनके पीछे सुअर छोड़ देना, बस तमाशा देख मार काट हो जाए। तो हर व्यक्ति किसी न किसी विद्रोह कर रहा है, कोई मछली का विरोधी है तो कोई कछुए का विरोधी है, कोई वराह का विरोधी है, कोई किसका विरोधी है। व्यवहारांतम चेता परम, ऐसे क्यों करते मूड लोग, विवेक क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वे लोग जो है मेरा जो प्रकृष्टम भावम परमात्म तत्व जो निरुद्धिशय भाव, निरुद्धिशय भाव क्या है? परमात्म तत्व ही है। आकाश कल्पम जो आकाश के सदृश आकाशादपि अंतरतमाम, आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको अजानंतो उसे न जानते हुए मम भूत महेश्वरम मेरा जो भूत महेश्वरम सर्वभूतानाम महांतम ईश्वरम इति स्वम आत्मान, जो सकल भूतों का जो महांतम ईश्वर है उसको जो अपनी ही आत्मा है उसको मेरे कोई नहीं जानते। हर व्यक्ति अपनी ही आत्मा को नहीं जानता बल्कि बाकी सारी चीज को जानता है, बाकी बाहर सारी चीज को जान ही रहा है अपने शरीर को जानते, इंद्रियों को जानते, मन को जानते, बुद्धि को जानते, बोलते मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा इंद्रिया, मेरी शरीर, मेरी इंद्रिया है, ये मेरा शरीर है, बोलते हो, व्यवहार करते हो, आप सारी चीज को जानते हो, लेकिन एक चीज को नहीं जानते, क्या? अपनी आत्मा को नहीं जानते। यही समस्या है। इसलिए आत्मा की अवज्ञा करते हुए हम बाह्य वस्तुओं को महत्व देते हैं। ततश्च तस्य मम अवज्ञान भावनेन आहता वराकास्ते, से मेरी अवज्ञा की भावना के कारण से ही अवज्ञान भावनेन आहता आहत हो गए हैं वो वराकास्ते, सब वराक हैं, गांव के कुत्तों के बराबर है, कोई फायदा नहीं, ऐसे बोलते वराकास्ते मोड़ा। खत्म, ऐसे कैसे आपने कह दिया, सारी दुनिया को अपने ऐसे कह दिया, पशुवाद विषय विशेष है, सब पशुवादी के जमान है, सब वराक ही है, ऐसे कैसे कह दिया आपने? तब कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेत राक्षसी आसुरी प्रकृति मोहिनी श्रुता। मोघाशा मोघ कर्माण, व्यर्थी आशा बांधे बैठ, वृथा आशा करते रहते हैं, सकल आशाओं का खान अपना आत्मा ही, अपने स्वरूप ही, उसे छोड़ करके बाहर वो क्षुद्र वस्तुओं की आशा कर बैठे, मोघाशा व्यर्थ ही आशा करते हैं, व्यर्थ ही कर्म इनका, इन कर्म का भी फल अनित्य ही रहेगा ना, जो आत्मा को जाने में कर्म करता है वो भी व्यर्थ ही है। कृपण ये वैसा बोल दिया गार्गी ने, तो जिस आत्मा को जाने बिना यहां से मर के जा रहा, कृपण है वो। मोघ ज्ञाना, इनके पास बड़ा वेदांत ज्ञान भी हो, इन वेदांत ज्ञान आत्मा अनुभव नहीं है तो वह भी व्यर्थ ही निष्फल है। विचेत सा, क्योंकि इनके अंदर विवेक ही नहीं है, विवेका भाव है, अतएव ये अपनी प्रवृत्तियों को मतलब बहुत अच्छा मानते होंगे, इन है वो प्रवृत्ति कैसी, राक्षसीम आश्रिंच प्रकृति मोहिनी श्रुता, राक्षसी प्रकृति अथवा आश्री प्रवृत्ति जो कि मोह को पैदा करने वाली है, ऐसे को वो लोग आश्रित किए हुए रहते हैं। मोघाशा वृथा आशा, आशिषो एशांते मोघाशा, वृथा मिथ्या है, आशा मने आशीष, कामनाएं इच्छाएं, जिनका एशांते उन लोगों को आ जाता है मोघाशा, मोघाशा मोघ कर्माण, उनके कर्म भी व्यर्थ ही है। यथा मोह कर्माणो यानि च अग्निहोत्रादीनि तैरनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवती भगवत परिभवात् स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात् मोघानि एव निष्फलानि एव कर्माणि भवन्तीति मोघ कर्माण। उनके द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म कौन से, अग्निहोत्रादि, उनके द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाले अग्निहोत्र वाले शास्त्रीय कर्म भी क्यों न हो, तो भी वे भी तेषां उनका जो होगा अपना भगवान का परम स्वरूप का अनादर करने के कारण से, जो अपनी आत्मा ही है स्वात्मभूतस्य भगवत परिभवात्, अपने आत्मभूत उस परमात्मा का अवज्ञान करने के कारण से, अनादर करने के कारण से, तिरस्कार करने के कारण से उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं उन लोगों का जाता है मोघ कर्माण। इस विषय में भाष्यकृत दीपिकाकार सुंदर श्लोक दिए, देखिए पूर्व पन्ना मोघ कर्माण के नीचे, धर्मस्मनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुय नोत्पादित रतिम श्रम एव ही केवलम। जो व्यक्ति जो पुरुष पुंसाम सुनिश्चित धर्म पुरुषों के द्वारा सम्यक प्रकार से धर्म भी व्यर्थ हो जाता है, श्रम ये वही केवलम, केवल व्यर्थ परिश्रम है वो। कब? यदि यदि विश्वक्षेन कथासु रतिम नोत्पादेद्य, पुरुषों में उस व्यक्ति का सारा सम्यक अनुष्ठित धर्म भी केवल परिश्रम रह जाता है, जो व्यक्ति भगवान की कथाओं में रति माने भक्ति रस का उत्पादन नहीं करता, उसके हृदय में भक्ति उमड़ नहीं आती है, ऐसा जो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला सारा धर्म भी व्यर्थ परिश्रम में केवल श्रम में समझो। मोघ कर्माण के लिए श्लोक दिया। और मोघ ज्ञान भाष्यकार मोघ ज्ञान मोघम निष्फलम या मोक्का सब जगह व्यर्थ निष्फल निष्फलम ज्ञानम ये शांति निष्फल ज्ञान जिनका, ऐसे वे लोगों को कहा जाता है मोघ ज्ञान ज्ञानम अपितेषाम निष्फलम एव स्यात्। उनका जितना ही बड़ा ज्ञान होगा नहीं वह भी निष्फल ही होगा, क्योंकि वह अपने जब आत्मा का अनादर कर देने अपने आप स्वरूप को जो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका जितना भी बड़ा ज्ञान हो बड़ा पंडित हो वह भी व्यर्थ ही है। इस विषय में भी श्लोक नीचे दे रहे हैं, वही भाषोत्तर दीपिका नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म इदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमपि आप नैष्कर्म्य कर रहे हो तो भी अच्युत भाववर्जितम् अच्युत की भाव से रहित भी है तो न शोभते वह अच्छा नहीं लगता। ज्ञानम बलम निरंजनम पर्याप्त जो ज्ञान है वह भी यदि अच्युत भाव से वर्जित है वह भी व्यर्थ ही है। कुत पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वर न चार्पितम, और उसके बारे में क्या कहना है, जो शाश्वत जो अभद्र शाश्वत अभद्रम कर्म कैसा है, शश्व निश्चित रूप में सदा ही अभद्र ऐसे कर्मों को ईश्वर में जब अर्पित ना हो उसका तो कहना ही क्या है, वह तो निश्चित रूपेण आपका अशोभा देने वाला मैंने शुभ फल देने वाला नहीं हो सकता। अच्छा ज्ञान हो चाहे कर्म हो ईश्वर अर्पित नहीं है, ईश्वर भाव से रहित है वह व्यर्थ ही है। किंच विचेत सा विगत विवेकाश्च उनका विवेक भी नहीं थे भवंती अभिप्राय, उनका विवेक भी नष्ट हुआ रहता है ऐसे लोगों का, यह कहने का अभिप्राय है विचेता कतापर विचेत सा किंच जो जो विवेक रह नहीं रह गया उनकी सात्विक की वृत्ति कैसे हो सकती है। ते भवंती राक्षसीम रक्षसाम प्रकृतिम स्वभावम आश्रिम असरणांच प्रकृतिम मोहिनी मोहकरीम देहातवादिनीम श्रद्धा आशता। निश्चित रूप वे लोग राक्षसी जो मैंने राक्षसों का जो प्रकृति स्वभाव है उसको अपनाए हुए होंगे, अथवा आसुरी असुरों का जो प्रकृति स्वभाव है उसको अपनाए होंगे, अर्थात मोहिनी मैंने मोह करने मोह कर देने वाला देहात्मवाद शरीर ही आत्मा है ऐसे ग्रहण करने के वाले हो जाएंगे, ऐसे सिद्धांतों में आश्रित कर जाएंगे। और उनका व्यवहार कैसे होता है, छिंदी काटो देखो मत काट छांट कर दो सबको, बकरा को क्या कर दे सोचते थोड़ी ये भी एक जीव है धड़ाक से काट देते, मुर्गे को काट देते, मछली को मार डालते हैं, कोई दया धर्म कुछ नहीं। छिंदी भिंदी भेदन कर दो पिबा पियो खाओ खादा परस्वम अपहर दूसरे धन को भी चोरी कर डालो लूटो पाटो लेकिन अपना मौज करो। इत्येवम वदनशीला ऐसे कर्म के स्वभाव वाले क्रूर कर्माण भवंती क्रूर कर्म करने वाले भी हो जाते हैं। इत्यर्थः इसको अलग अलग करके बता दिया राक्षसीम तामसीम इत्यर्थः आसुरी राजसीम इत्यर्थः। नीचे मसूदनी राक्षसी मने तीसरी पंक्ति तामसीम पृष्ठ 423 में तीसरी पंक्ति मसूदनी राक्षसी जो होती वृत्ति हमेशा वो तामसी हुआ करती है। कौन सी अवित हिंसा हेतु द्वेष प्रधान आम अवित हिंसा हेतु द्वेष प्रधान हुआ होता है। और आश्रिम च राजसीम शास्त्र अनभ्य अनभ्यनुज्ञ तो विषय भोग हेतु राग प्रधान च शास्त्रों के द्वारा अस्वीकृत अनभ्यनुज्ञात मैंने अनुमति न दी गई ऐसे विषयों का भोग के हेतु राग प्रधान होने का नाम आसुरी है और राजसी है। और विषय विभाजन किया आनमिरी, तीसरी पंक्ति देखी है छिंदी भिंदी पिबक खादा, ये प्राण हिंसा रूप रक्षसान स्वभाव, ये रक्षसों का स्वभाव है। और असुरों का क्या है, असुरणाम स्वभाव वस्तु न देही न जुहोदी, अरे किसी को दान नहीं देना, होम हवन पूजा पाठ नहीं करना, बल्कि सबका लूट लूट के खा लेना, परस्वम एव अपहर इत्यादि रूप ये है मोह मिथ्या ज्ञान। मोह करी मैंने मिथ्या ज्ञान, मोहिनी मोहिनी कर दिया मिथ्या ज्ञान प्रदायिनी, मिथ्या ज्ञान रूपा है वो, क्या है वो, देहात्वाद शरीर ही आत्मा है, क्षण विज्ञान आत्मा है, मन आत्मा है, बुद्धि विज्ञान आत्मा है, यह सब चीजें मिथ्या ज्ञान जो है ये मोह करी है। ऐसे लोगों को क्या फल मिलेगा, ईश्वर प्रश्न का असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृदा, ईशावास्य प्रश्न तीसरा मंत्र इति श्रुत है, ये सब प्रमाण है कि ऐसा फल उनको मिल जाएगा। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ, यहाँ गीता में भी आगे कहेंगे तीन प्रकार का यह नरक के द्वारे समझो, जो हर व्यक्ति अपने खुद के नाश का साधन होता है। कौन से कामनाएं, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज है, काम क्रोध लोभ, ये आसुरी वृत्तियां।